قلو تو آئے فیغمبر تعالی وراشی اطلو ما حرم ربکم چی بیان کم زتاسو تاغشی چی حرام کردی رب ستاسو علیکم بتاسو باندی. اس دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کے رد پر شرک بانے اللہ تعالی بیانے او اللہ تعالی حقا چیزونا ذکر کردی چی آغا تحریمات اللہ دی کم چیزونا چی اللہ تعالی حرام کردی در راشی وساغا باو ریا دیتا حرام ویا. دی آیات کی یو ډیر مهم سوال دی او دا غی جواب لګ دازې وای بیا په سوال باندې پوهیږي. قلو تو آیت تعالی وراشی تعالی کی معنی د علو ده اشاره شول دی ته چې کتا سراغ له قران او حدیث مو معنی دا غی حلال او حرام مو منل نو تاسو ته درجات میلاو شي تاسو به د کندو نه راپورته شي تعالی کی معنی د علو ده رفع ده کنه راوچت بشي تاسو مرتبی ورته میلاو شي د جهل او د بيدینۍ نه ولګرا راوځه راوچت بشي تي تعالو اتلو چې بیان کوم ازما حرم ربکم چې حرام کړی دی په تاسو باندې رب تاسو الله تشریکو به شیا چې شریک بنه جوړوي د الله تعالی سره هیڅ شي. اوس دې کیا سوال وکي سوال دار چې الله شرک نه کول خو حرام کړی نه دی چې شرک نه کول حرام شونه سمانه ده شرک کول لازم شوله نو څنګه دا خو مانا صحیح نه ده الله حرام کړی دی بتا سو باندې الله تشریکو شرک نه کول د باندې الله حرام کړی دی نو شرک نه کول چې حرام شي نو شرک کول څه شوله لازم شوله خبر باندې پوهیږي کنه. مسجد دې جواب سره ډیر ډیر څه جوابونه ذکر کړی دی په سرینو یو جواب ذکر کړی دی په سرینو وہی دے دے کہ دا علیکم چلے دا اس میں پھیل لے نو بیا مانا ودا سکھوئی قلو تو اے پیغمبرا راشی اتلو ما حرم ربکم چیزا بیان کم آغشے چی حرم کردے دی پتا سبانے رب ستاسو علیکم لازم دی پتا سبانے اللہ تشرکو بھی شیا چی دا اللہ سر و شریک نہ گردوئی کم شے چی اللہ حرم کردے دی زر تاغ بیانو ما علیکم اللہ تشرکو الزمو لازم دی بتا سبانی دا خبر لازم ونی سی چی اللہ تشرکو بھی شیا دا اللہ سر و شرک بنا کوئی دا اللہ تعالی سر. دویم قول لم بسرین دارے وی دا حرما پخپل مانا سر دے او مفعول بھی دا دیر پارا حضب دا او دا اللہ تشرکو نمخ کی پا عبارت کی تقدیر دے ہوا گرے دا خو مشکل زیادے خان خو زیر طبیقی آسان ہوئے دیر جواب بنا ہوں پس سرین جگر کڑی زیر تا آسان ہوئے. دویم جواب دارے چرا حرما پا مانا دا حرام والی خپل مانا سر دا او مفعول بیہی دا حرما دا پارا حضب شوی دے چا آغا مخالپتا ہو دے او دا اللہ تشرکون مخ کی عبارت کی تقدیر دے ہوا وہ اس ترجمہ دا سے ہوکے قلو تو اے فیغمبر تعال و راشی اتلو چیز بیان کما ما هغه شی حرم ربکم چې حرام کړی دی رب تاسو حرام کړی دی څه شی مخالفت او چې الله تعالی حرام کړی دی په تاسو باندې مخالفت داغي مخالفت ربانی داغي حرام کړی دی نو الله تشرکو به شی د دې مخالفت ربانی حرام کړی دی الله تشرکو به شی د شرک د نه کول مخالفت سره شرک کول هغه ربانی الله تعالی حرام کړی دی. نو بالوالدین احسان د مور پلار سره احسان کوي احسان بکوی نردی مخالف سده احسان نکول هغه بن الله تعالی حرام کړی دی. نو ولا تقتلوا انفسکم نبوجنی خپل اولاد لب نوجنی نره اولاد نه وجل مخالفت څه شه دی اولاد وجل دی هغه بن کوی هو الله تشرکو هو ان تحسنوا بالوالدین احسانا الله تعالی چې دغه مخالفت حرام کړی دی هغه د چیزونه دی د دې چیزونو مخالفت حرام دی نو دا شرک دا نکول و مخالفت سره شرک کول نو آغا حرام دی دا مور و پلار سره احسان کول نو دی مخالف سره احسان نکول آغا حرام دی بس دا خبر شوره نورم دیر شه جوابونو پس سری نو ذکر کردی قلو تو آئی فیغمبر تعالی و راشی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہون روایت دی امام ابن کثیر اگر روایت ذکر کرده دی و من ارادا ان ينظر الى وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه وای که څوک دا غواړي چې د نبی علیہ السلام اخرنه وصیت چې نبی علیہ السلام خاتمه پاغي باندې شوی واغ دی وګوري نو فل يقرا هؤلاء الايات قل تعالوا وی دا آیاتونه دی اولولی بس دا د نبی علیہ السلام آخری آیاتونه خاتمه په دې باندې شوی دی نبی علیہ السلام. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی که څوک د نبی علیہ السلام آخرانه وصیت اوری آخری وصیت د نبی علیہ السلام دالې وست آخری آیاتونه نبی علیہ السلام دال وستلیو. قل تو اے پیغمبر تعالی ابن کثیر دا ذکر کړی دی قل تو اے پیغمبر تعالی اور راشی اتلو چې ز بیان کما ما حرم ربکما او چې حرام کړی دی رب تاسو علیکم متا سبان نے حرام کړی دی بتا سبان مخالفت داغي الله تشرک هو الله تشرک به شیا چې شریک بنه کوي دی الله تعالی سره هیڅ او بل والدین احسان او مور او پلار سره به احسان کوي. ولا تقتلوا اولادکم په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام وی لا تشركوا بالله شيئا وان حرقتم وقطعتم وصلبتم شرك الله تعالى سره مکوي اگر که تاسو او جل شي تاسو پانسي شي لا سو خپې د نسو پوری کی نو بیا شرک د الله تعالی سره مکوي. ابن کثیر هغه روایت دیگر کړه ولا تقتلوا اولادکم او موج نه بچی خپل من املاق د وجه د لوګینه من املاق د وجه د لوګینه مفسرین ذکر کړی دی قتل الاولاد دا درې قسمه ده. یو جاهلیت والاو با قتل الاولاد کاو نو قتل الاولاد به کاو من املاق دا وجه دا لوگینا دا وجه دا یری دا لوگینا بل دیکی اللہ تعالی خشیت املاق دا وجه دا یری دا لوگینا دا مکوی. نحن نرزقکم منگا روزی در کوتا ستا و ایاهم و دیوتا دیدیکی اللہ تعالی مخی کرده نرزقکم بچی ویر دیر پارا وجل چی دیو تبا رزق سوک ورکی نو دخپل خیٹی غم و سرا اللہ تعالی دا بچی دی دا غریب دا غریبی دا وجن موجن بچی خلا پریک دا اللہ وی دا تالم روزی در کوم نرزق کم مخی کڑے دی تب ام نوگی کی گی سر یا معشوم خو پریک دا اللہ تعالی روزی رسان دی. دوی ما علماء ذکر کڑے دی پدی کی قتل حکمیم داخل دی دویم قتل دی نا دویم قسم قتل لے پا طریقی دا اسقاط حمل سرا و دا ضبطی تولید سرا دا منصوبہ بندی سرا اغم پری کی داخل لے. ولا تقتل اولادکم و موج نئی اولاد پل پا اسقاط حمل مکوئی دا سی ضبطی تولید مکوئی منصوبہ بندی مکوئی چی خپل اولاد بند کیا دا سی مکوئی. البتا علماء کرام ذکر کری دی ماہر مسلمان طبیب دے ڈاکٹر دے تقوادار دے پرہیزگار دے اللہ تعالیٰ نے یریگی دے اللہ تعالیٰ پہ دین بانی پویا دے. یو زنانہ دا سر چاگب بی خیڈی رضیات کمزوری دا ڈاکٹرانو پہ دے بانی مشورہ اکلالے چکر دی زنانہ بل حمل پیدا شی نو غالب گمان دا دے چی داو پکی مڑکی گی دا نو بیا ڈاکٹرانو دا تجویز نو رستو چی مومنان مسلمانان دی تقوادار دی دے اللہ تعالیٰ نے یریگی نو موقت ضبط تولید کول موقتا نو بیا بعض علماء ذکر کړی دی داغی جواز خو لیکن عموماً چنن سوا کما خلق دغه وای دا بس دا بل اولاد چیرې ماشوم دی دا بل ماشوم الله تعالی پیجنی ستا په کمزوری او په ضعف باندې الله تعالی خبر دی خو چې الله دې درکین ولا تقتل اولادکم خپل اولاد چیرې مقتلوي. نو دریم علماء ذکر کړی دی پدې کې قتل حکمیم داخل دی نو دا دنیا پا کارونو کی دی اولاد مصروفه کرده دی مشغوله کرده دی دا اللہ تعالی دا دین دا ذکر نه دی محرمه کرده دی ولا تقتلوا اولادکم او من املاقین بار ملک تی ذکر لیگم امریکی تا یا بل ملک تا یا بل ملک تا چی دو لگی نو مر شما نو اللہ تعالی وی دو لگی نو نمری دی خپل اولاد باننی پتا باننی دا حق دی چی دا اللہ تعالی دین پا دی بانیز دکا او دا اللہ دین چی ری پیز دنکو دا دا سدی لکتا چی دا خپل اولاد وجل ای او من کان میتن فاحیناه ال تک یو ماندا وکنه چې میت نو مراد سره د مرگ نو مراد دا دی چې د الله تعالی دین په غی باندې زده نشي او حیات او ژوند دا دی چې د الله تعالی دین په خپل اولاد باندې زده کیږي ژوند دی یخرج الحی من المیت ال تک هم د حیات او د ممات یو ماندا غره مدام پرې کې داخله. نن سبا بس بیا سوچ فکر کوی نن سبا عام خلق په خپل اولاد باندې دنیوي تعلیم کوي دنیوي تعلیم دنیوی تعلیم گورے دین نہ دے اگر صرف کارو کسب دے کچا ترکانی دکل آغم یو ہنر دے کچا گلکاری او مصری توب دک آغم یو ہنر دے او کچا دنیوی تعلیم و کدغم یو ہنر دے دس دین خو نہ دے دغ علم نہ دے دے تبا دغ تعلیم شرعی نہ دے دین دا اللہ تعالی دا کول پکار دی. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم من غاروجي در کو تاسو لرا وياهم اغيتا ولا تقربوا الفواحش ومن ذيكي گي بد كارون تا ما ظهر منها وجكاري دغين او ما وطن او چپټوي دا الله تعالی ذکر کوم ما ولا تقربوا الفواحش فواحش او فاحشه ولکی گه کار ته چاغه شریعت هم بدګنی او عقل هم بدګنی نو داغین ځان بچو ساتي اگر گناہونا چرا بے حیائی سراغ تعلق ساتی او عقل ما غبت گنی اغتی مراد دی زنا دا بدکاری دا پردو زنانو سرا گپ شپ لگول دی چاگا بے حیائی تلارا امواری دا اٹول پر ایک داخل لی ولا تقرب الفواحش او منز دیکھے گئی بدو کارون تا ما ظہر منها اجخ کاری دا غینا و بامتونا و چپٹوی اغم کوئی پردو زنانو سرا پٹ رابی تکے پا بسار کردان پٹ کڑے نو دا اللہ تعالی دا مکوئی حدیث کرا غلی دی صحیح حدیث تے امام بخاری و امام مسلم رحمت اللہ علیہ اگر روایت دیگر کرے دی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا احد اغجر من اللہ من اجل ذالک حرم الفواحش ما ظہر منها و ما بطن اللہ پٹور کی غیرتی دے نو اللہ تعالی د خپل غیرت د وجنا زنا و بدکاری حرام کرے دا کاغ کاری و کاغ پٹا دا اللہ تعالی بدکاری حرام کرے زکا اللہ ډیر غیرتی ذات دے اللہ تعالیٰ دا نمانی چرے چا بیزتیو شی دا چا حریم اغمات کرلے شی اللہ دا پدی بندیر سخ غیرت وردی دا دیو جنہ اللہ ظاہری خکار بدکاری و پٹ بدکاری یارانی دوستانی پٹی و پخکار بندی دا دوان اللہ حرامی کردی ما زہارا منہا و ما بطن کم چا خکاری و کم چا پٹی بس خلق پدی بانی پوئی گی چا خکارا اور آمی توب کما دے پٹ کما دے خلق پاگی بانی بیا پخ پلم پوئی گی ولا تقتل النفس التي موجنا النفس غير حرم الله چ حرام کړی دی الله تعالی الا بالحق مگر په جرم شرعی باندې تدې درې وضاحت مخ کې بار بار ویل شوی یو سړی دی مرتد شو هغه به وجل کیږي یا یو سړی دی شادی شوده دی واده دی او زنا وکي سنگساری کیبا او یا پناه حق باندې قتل وکي نو هغه به قصاص کیږي ولا تقتل النفس التي موجنا النفس غير حرم الله چ حرام کړی دی الله تعالی وجل داغي الا بالحق مگر پر جرم شرعی باندھے ذالکم وصاکم دغا احکام دا اللہ تعالیٰ پوخ حکم درکے اللہ تعالیٰ تاستو بدغ بانی لعلکم تعقلون دیر پارا چید عقل نکار واخلی دیر پارا چید سوچ پکر رکی ولا تقربوا مال الیتیم یو منج دی کے گئی مال دا یتیم تا الا باللتی مگر پاغ طریقہ بانی ہی احسن و چاغ خیستہ طریقہ دا تفسیر جلالین وی ہی ما پیہ صلاحہ احسن و طریقہ کمالا مخ کی صورتی سورۃ النساء کی دغی تفصیل ویل شعر اگر حدیث بر تیا یاد یا کنا د امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ په حوالہ باندې نبی رسالم ته صحابی راغه و د الله پیغمبر زما سره ایتمانان دی غمالدار دی غریب یما اوس سو کم دیو دغه سفر یک دم خپل مزدوری لتزم کس نبی رسالم ته ردی پر مال کی تجارت کوا د خپل ضرورت مطابق ته تم اخلا او د ایتمانانو کپاله تموکا اول تک می تبیا ویل مین حاج کر شوی دے ک پی حاج کر شوی دے د دی وجه سره ورزقوهم منها فيها انت کیا غدی کرشے پاگی کی میں تے نقطہ ویلو مان دا شول چ دی اگر اصل مال مور کا بلکہ گٹ تے ور کا ال دا توضاحت شے نو ہی احسن اگر خیسته طریقہ چ پاگی کی یتیم دا مال سی ساتنه بگی کیگی اگر تی مراد دے حتا یبلغ شد او تردی پوری چور سی کی زوانے خپلتا وا اوف الکیل والمیزان او پورا کوی پیمانہ والمیزان او تول کول نن سبا مسلمانان پدی کی مراگیر دی او مخ کی میرے طویلیو چے سوک دا یتیم مال خوری نو داغی دا قیامت پورت بانی داغی بیا سنگا حشر دے داغی بیا سنگا داغی وضاحتم شیو حدیث کی ویلے شیو و اوف الکیل والمیزان او پورا کوئی تول او پیمانا پیمانا او تول برابر کوئی یو واقعہ ورتوی مختصر کہ سوک زمونگا آغا خلق در ساوری چاغا پناپ تول کی کمی زیاتے کئی نن سوا پناپ تول کی کمی زیاتے شتا دے تا سبوئی چی نشتا دے بزرگان یہ پا ناپ تول کی کمی زیاتے دا دے چی تیو سڑی لشو دور کی پا بازار کی روجہ دا روجہ دا وی خوا روجہ دا نو دا تیا واغول پا یو سل تیا بانی ورکالا لے کچی دا روجہ دی علا لشی خسم شو دا دی پاگی کی نور کر دے یو گلا صبح چاوری اس پا گدری واچاو اسی مکی پتہ نہیں لگی اگر یوش پن کے خزاو وی نور ہر سوے اللہ زیادہ ہے وی شملی ابی زیادہ ہے نور ہر سا اللہ زیادہ ہے وی دا شملی ابی زیادہ ہے بس اسی مسپینی دیو پا پکیا چاو بس پتہ بگینے لگی دا سکار کوا نن سبا دا قیمه خلق دا کوي قیمه ته وګوري دا قیمه په دې کې اوبه ملاویږي دې باندې اوبه چمکاوي پدې کې رنگ واچولای کیږي رنگم کې چولای کیږي دا بیا سرخ کاری پدې کې گازرې خلق وړي کوي پدې کې کلمی لره مرداری دا چې نن پدې کې دا کیږي بیا لرنګ ورکی بس بیا تا ته سرخ کاری وي دا سری غوخی دا سې کیږي تاسو دې سې وکړئ ځا لار سے یو دغه والا ته وای قیمه ورته چې اوس کم قیمه خرڅې پدې روجه کی قران وې سره ځان سره قران او ته پدې قران کې مننن ټول ورس ترجمه کړی دا اق قران مې سره وړل د خپل جمعه ته مې سره وړل دا وای ته ما ته قران او کې پدې قیمه کې ته وبې یو ځکل لیکند چنکا وند به گیا دا چې یو نیم پاو پاو قیمه دنو دا چې ماجګره پورې د دغه کړی دا وبې پدې کوي د سی لاس لاس ولا ټپې دا سی پی دا څه دا سی مور یا نیان د چا پی کوي پدې کې دا وب وردن د کوي دا ته وای دا یو پاو چې دا یو نیم پاو تر سې دا پاو باندې پاو تر سې نو دا یو واقعیا دا ورته ویم د عبرت د پاره عبد الله حمید ابن محمود رحمت الله علیه وی وی زاد عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مجلس ته حاضر شوم او دا غی سره ډیر خلق په خدمت کې حاضر وي یعنی په مجلس کې اوسره ناسو ما اوتویل اے عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما زما یو مسله دا غی تر اغله ما اگر ته بیان کزما حاجت ته ضرورت مینه بیا بیان کرا ته وای رات څه خبره ده وای مونږه د حج د پاره یو قافله روان شوی یو ذات الصفاح مقام ته ورسیدلو دا د یو زینم وای الته کې زمونږ د یو حاجی صاحب چې هغه احرام تړلې دی هغه مونږ سره روان دی هغه پات شو راته خو سا ناشنا خبردار چې مونږ د غیره پاره د کلی والو نه یو بیلچو تذکور او کشی وغیرہ هغه راواغی سل د غیره پاره خبر وکنسته قبر هم لاندې وکنسته په هغه کې یو اجدها راښکاره شو اوس هغه اجدها نه لري کیږي دا غیره دومره غټ اجدها ده چې هغه قبر یې بیخي بند کړی دی مونږ بل ځای وکنستو بیا وی هغې کې چې کله مونږ آخر سر ته ورسېدلو هغې کې هم بل اجدها راښکاره شو بس هغه هم واپس بند کړ وی بیا هم بل ځای وکنسته ډېر هم چیرې ځای نه وکنستله اوس دغه کار دی اوس مونږ ته هغه مړی پروت دی حاجي صاحب دی حج له روان دی مونږ قافله ایساره ده اوس درې ملګري سره څه وکړو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغې ته وویلله وایي که تاسو دا ټوله دنیا وکنئ د هغې د قبر دپاره هغې ته به الله تعالی دغه اجدها خامخا راښکاره کوي بس په دغه اجدها باندې د پاسه ورواچوئ پروت دی پې او یې پټه کوي بس وایي دا د عمل دی دا د څه دی دا عمل دی دا نه لرې کیږي که په یو ځای کې وای خو صحیح ده خدا د عمل دی عبدالحمید ابن محمود وایي بس وایي مونږ دغه کار وکړو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نن پتو غسل بل یو ځای مو کنست اغه کی مجدها راخاره شو سړی متوروا چاو او پاسم بس قبر پټ خبر هم خلاص کړل وای مونږ حج لاړلو د حج نه واپس راغللو د حج نه واپس راغللو وای خلکم پریشان وو خپه وای زم ډیر جات خپه ما وای ما داسې وکړل چې وای ما کوشش کاوه چې سفر نه د سفر نه واپس لاړ شم نو د دې زنانه نو پښتنه کوم نو کور والا نه چې دې کوم عمل کاو ځکه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ما ویلو چې دا عمل دی درد سره عمل وای زم مېلمانه چې رخصت شول نو لاړم دا غي د کور والا نه پښتنه وکړه دا غي د خزینه چې ستادي خاون به څه کارو کسب کاو وای هغه ویل چې دی خو غلا خرڅه ولا د غلی تجارت به کاو د غلی تجارت نو ما او ته په غلا کې د کومه څه چل وکاو په غلا کې په څه طریقه باندې نو هغه وای دا خبره ذکر کله چې مونږه غریب کورانه یو د وداسي کول چې کله به پورا خرص ونه شو ردنه د غلی نو د خپل د اهل او عیال د کوړمی د رزق د پاره به دا طریقه کوله چې د هغه سره کم بوس کس کر وغیرہ چیزونه چې به دی غلا کې هغه به تنه لري کول دی لپاره چې هغه درنخ کار شي په ناب تول کې کمې زیاتې کاو او په هغه باندې مونږه روزي ګټله عبد الحمید ابن محمود وای بس وی ترا واپس شو مال سی بس وشول خبر خبره باندې پوه شو لیکن نو گناه سوا اغه اجدها چره اغه و اوفو الکیل والمیزان پوره کوي پیمانه والمیزان او تول کول نو سوک چی ناپ تول کی کمی زیاته کی نو دا غی قبر دا ټول اجدها اجدها دا کوم گو تاسو وینو کوینن بس دغه حال لنن سوا مسلمان ته وګوره دغه روجه ده په دغه روجه کې چې دا کم څه شی ته ګټي په دې باندې بیا روجه ماته هم کوي دغه سړی په دې باندې بیا پښیمانه هم کوي ولی ځان ستړی کوي تاسو دا حدیث نه دی اورېدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چا چې یو لقما د حرام او خوړله سلوی خردی د مون نه قبلیږي سره پاره تراوی کې قبلیږي خوننو ختمونه د سره پاره کې روجه دې نه قبلی بد روایت کرا غلی دی چې نه پر عبادت او فرض الله تعالی نه قبلی نری تراوی قبلیږي او نری مونږ قبلیږي او نری روجه قبلیږي نو دغه سی الله تعالی پیغمبر وای دا روجه خوردی لپاره د لعلکم تتقون چې اور د جهنم نه بچ شي او اخره عشره سره عتق من النار چې جهنم نه بچ شي دا الله پیغمبر وای چې چا حرام وخړل او کما غوخه په حرام باندې لوی شو لفن نار او اولا به نو هغه وخت په اور باندې سوځي نو ته خو دا روجه ردی لپاره نه سي چې اور نه بچ شي نو حرام او دوکی ردی لپاره کې چې اور ته لاړ شي جهنم ته نو بیا څه پونه لوک څه پیدا وکړل ځه و اوف الکیل و پورا کوئی پیمانا والمیزان و طول کول بالقسط پہ انصاف بانے لا نکلف نفسا الا وسعها دا عام جملہ دا جملہ معترضہ او پا دیکھ اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کرے دے عمل کولو تا پا دے احکام باندے دا مخ کی کم احکامات چی اللہ تعالیٰ ذکر کرنے دا ستاسو پا وسو پا طاقت کیشت دے دا ستاسو دا وسو دا طاقت نبار ندی نو دسی دیو سڑے نو چیز پا دے بانے عمل نشم کولے عمل پا دے بانے گران دے لا نکلف نفسا تکلیف نور کومنگا هیڅ او نه پستا الا وسعها مگر په قدر د وسه غی باندې و اذا قلتم فعدلوا کړه چې وینا کوي نو رښتیا وایي فعدلوا انصاف کوي تفسیر جلالین لیکلی دی فعدلوا بالصدق او کله چې وینا کوي نو انصاف کوي په رښتیا وایلو سره نو دوانه معنی په کې راشي د انصاف معنی په کې مراغله دغه چیزان کړولې دی تفسیر جلالین هغه معنی په کې مراشي وإذا قلتم كل چ وینا کوي تاسو نو فعدلو انصاف کوي پرشتیا ولو سرا ولو کان ذا قربا اگر کوي د غویل شوی خپلوان تاسو ولو کان کی امیر چا ترجری تفسیر سراج المنیر وای زبر تبیم مالب کوي ام نمبر را کوي نا غوی ولو کان ذا قربا ولو کان المقول له او مقول علیه یا د چا د پاره جته دا وینا کی یا په چا باندې وینا کی اگر کدا د خپلوانی کله خپل خپلوان د پاره خبره کینو په غی کې انصاف وایا یا په خپل خپلوان باندې گواہی کې دا غیر پاره بغتاوان دینو بیا یې موایا د خپل ولای لحاظ مکو بلکې د الله لحاظ وکا کداغه په کې پیدا هم رښتیا وایا او کپا داغه په کې تاوان یې نو بیا هم رښتیا وایا ځکه الله تعالی حقدار دی چې دا غینه انسان یې وروکي ولو کان المقول له او علیه ذا قربا تفسیر سراج المنیر وی وبعهد الله او پو د الله تعالی په لوذ باندې پوراواله کوي تفسیر سراج المنیر وی دی دینه مراد څه شه ده وبعهد الله او پو وی من ملازمه العدل دی وبعهد الله او پو پوراواله کوي په لوذونو د الله تعالی باندې اذا قلتم فعدلوا دا عدل تی مراد ده د الله تعالی لوذ ده نو هغه وی من ملازمه العدل وی دق عهد دی په دی باندې پوراواله کوي من ملازمه العدل دوی معنی کړی د ډیره بهترین هغه ډیره خوندور وي دا د ټولو احکام سره لګي نو اس معنی ودا شي کوي و بیا عهد الله او په د الله تعالی په لوځ باندې پوراواله کوي هغه وي تادیه احکام شرعي ادا کوي د الله تعالی احکام د شریعت ادا کوي پوره پوره هغه ادا کوي دا د الله تعالی په لوځ باندې پوراواله دي تادیه احکام شرعي تفسیر سراج المنیر وي نو دا بیا ټولو احکام سره لګي په دې صورت کې دا کوم احکام ذکر شول یا نور احکامات د الله تعالی دي ذالکم وصاکم به دغه مخ کې احکام وصیت درکې پوخ مضبوطو کم درکې الله تعالی تاسو ته بدغه باندې لعلکم تذکرون دره پاره چې یادې وساتئ لعلکم تذکرون چې نصیحت واخلئ یعنی یادې وساتئ وان هذا صراط مستقیما فتبعوا ترغیب دی قران کریم ته وان هذا صراط مستقيم او دا قران کریم لار زماده برابر فتبعوا ندی تابعداری وکئی ولا تتبعوا سبل او تابعداری مکوئی د مختلف او د مخالف لارو تفسیر سراج المنیر وی ولا تتبعوا السبل السبل المخالفه لدین الاسلام او تابعداری مکوئی د نور لارو اغلاری چې غر دین اسلام نه مخالف دي فتفرق بكم عن سبيله نو ګډ وډ بک تاسو لار د لار د الله تعالی نه عن سبیلی کله دین اسلام نه علاوه په بل لار باندې لاړلې کاغه جمهوریت دی کاغه سوشلیزم دی نشنلیزم دی هر شی چیرې نو فتفرق بكم عن سبیلی ګډ وډ بکی تاسو دره د لارې د الله تعالی نه تفسیر جلالین عن سبیلی عن دینی د الله د دین نه وری بیا ګډ وډ کی ذالکم وصاکم به دغه مخکې دا حکم چې ذکر شو په دې باندې وصیت درکې مضبوط حکم درکې الله تعالی تاسو ته لعلکم تتقون دې لپاره چې متقیان او پرهیزګاران شئ یا دې لپاره چې بچ شئ د جهنم نه ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء دلیل نقلی د کتاب د موسی علیہ الصلوۃ والسلام. د دې آیات معنا مطلب څه شی دی؟ مفسرین ذکر کړی دی ثم آتینا موسی الکتاب دلیل نقلی ذکر کیږي د مخکې آیاتونو کې الله تعالی اوامر او نواهی بیان کړل، نو اشاره ده دې ته دا مخکې اوامر او نواهی څنګه چې په قرآن کې دي نو دغسې دا اوامر او نواهی په تورات کې ذکر شوی وو. دا د موسی علیه السلام د کتاب ذکر چې کوي د دې لپاره یې کوي لا تشرکو ولا تقتلوا اولادکم وبالوالدین احسانا وبعهد الله اوفوا اذا قلتم فاعدلوا دغسې لا تنقصوا المکیال اوفوا الکیل والمیزان ولا تقربوا مال الیتیم. دا مخکې کوم اوامر او نواهی بیان شوله د دې لپاره الله تعالی دلیل نقلی ذکر کوي د کتاب د موسی علیه السلام نه. په دې کې اشاره ده دې ته چې دا احکامات د موسی علیه السلام په کتاب کې هم موجود و، دا په کې ذکر کی. ثم آتینا موسی الکتاب او بیا ورکړې مونږه موسی علیه السلام د کتاب تماما مخکې د قرآن کریم نه تماما علی الذی احسنا دې په معنا باندې پوهې کېدن تفسیر دبکنه کومه خو ترجمه یې صحیح ده کې نور اقوال په گشتره دوه درې توجیهات دي خو بیا په هغه باندې نه پوهیږي یو توجیه به واخلو یو ترجمه تماماً په معنا د تاماً کاملاً. ثم آتینا موسی الکتاب او بیا ورکړې مونږه موسی علیه السلام ته کتاب مخکې د قرآن تماماً د پاره د پوره کولو علی الذی د پاره د پوره کولو د نعمت علی الذی په هغه کس باندې احسنا چې هغه نیک عمل او هغه نیک عمل او نو علی الذی احسنا مراد دین موسی علیه السلام دی. الله تعالی په موسی علیه السلام باندې خپل نعمتونه پوره کول، نو په پوره کولو د نعمتونو کې یو نعمت څه دی چې الله تعالی ول تورات ورک، نو الله تعالی په خپل نعمت پوره کړ. الله په خپل نعمت پوره کړ تماما د پاره د پوره کولو د نعمت علی الذی پاغه چا باندې احسنا چا غنی کعمل او محسن نیکو کارو هغه څوک موسی علیه السلام او تفصیلا لکل شیء نو هغه تفصیل د پاره د هر ضروری مسلې د دین لکل شیء ان مراد هغه استغراق نه دی. تفسیر جلالین لکلی دی هغه تو لیکه لکل شیء یحتاج الیه فی الدین هغه مسلې پکې په تفصیل سره بیان شوی چې په دین کې هغه ته حاجت و هغه بیان شوی ایمانیات اصول د دین هغه په تفصیل سره بیانې کې د الله تعالی په کتاب و تفصیلا لکل شیء او تفصیل د پاره د هر ضروری مسلې د دین د الله تعالی د ایمانیات او د اصول د دین و هدن و هدایت دی و رحمتن او رحمت و مهربانی و لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون دیر پاره چې دیو په ملاقات د رب باندې ایمان ولري دیر پاره الله تعالی تورات را لېږلی و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه ترغیب دی قرآن کریم ته. دو صفات د قرآن کریم بیان شوی دی، دو اوامر دی او یو حکمت الله تعالی بیان کړی دی، خلاصه شول د آیات و هذا کتاب نو دا قرآن کریم کتاب دے انزلنا و نازل کرے دے مونگا مبارکون برکتون والا دے مبارکون معنی میں تے پرون کرے کیا دے تا کثیر النفع والفائدہ تے پرون میں تے معنی ویلیو فتبعوه نو تابیداری و کہ دے سنگ تابیداری و کو نو تفسیر جلالین بالعمل بما فیه دا میں تمخ کی بار بار ویلے دے یعنی پدی کتاب کے کم احکامات دین داغی تابیداری و کہ وتقو او یرو کید الله تعالی نه وتقو الكفر یا ځان بچ کید کفر او د شرک نه لعلکم ترحمون دیر پاره چی تاسو باندې رحم وکړلی شي. نو تفسیر سراج المنیر وی لعلکم ترحمون با اتباعه چې قرآن ته ویداری موکللا د کتاب ته ویداری موکللا نو رحم به معنی وکړلی شي لعلکم ترحمون با اتباعه. تفسیر سراج المنیر وی ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کھڑے دے اول دفع عذر اللہ تعالی دا قرآن ولی را لے گلے دے کچرت دا قرآن نوی را لے گلے اللہ تعالی دا مکی مشرکان و مشرکین عرب بدا خبر کولا وی زمونگنا اللہ تعالی مخ کی کتابون را لے گلے دے پا دو اڈلو باننے چاگا یہود و نصارا دی او مونگ دا غیب کتاب باننے نا پویدلو زکه هغه په عجمی ژبه کې و سوریانی یا عبرانی او مونږ عرب و مونږ په هغې باندې نه پوهېدلو دغه بانه یې دله ختمه کړله. الله تعالی کتاب راولېږه او ستا په زبان کې راولېږه چې هغه عربی زبان دے دی دپی دا عذر دا پر اللہ تعالی قرآن ناولی گا ان تقولو لی اللہ تقولو اصل عبارت دسرے یا کراہیتا ان تقولو دا وجی دا بد دا وجی دا بد گنلو دا اللہ تعالی نا دی خبری لارا چھتا سو بیا دا عذر پیش نکے یا لی اللہ تقولو دا دیر پارا چھوانو آئی تاسو انما انزل الكتاب یقین نازل شوید کتابونا الكتاب نمرات جنس تے کتابونا علا طائفتین پاغدو ڈلوبانی من قبل نظم نمخ کی چاگا یہود و نصاراو و ان کننا عن دراستهم لغافلین او یقینا امونگا دا غید الوستر و نبی خبارا دا ان کننا میں ترسی مانا وقت یقینا امونگا درسی شمانا شورا دا ان مخفف عن المستقل تفسیر سراج المنیر وی المخفف تو عن الثقیلتی دا ان مخفف عن المستقل دا او یقینا امونگا دا غید الوستر و نغافلین بی خبارا زکه تورات او انجیل په عبرانی او په سوریانی کې مونږه عرب یو په غیبه نه پویدلو نو الله وی دا قران می زیر پر راولېږي چې بیا دا بانونه کوي او تقول دا دویم دفعه عذر ده او تقول یا دیر پر الله تعالی کتاب راولېږي چې ونه وایي لو ان انزل علينا الكتاب وكشرت نازل شوی په مونږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم نو خامخاوي به مونږه اخلار مندون کړی دیونه مکی مشرکان به دا خبره کوله یار دا څنګه خلق دی چې دا الله کتاب نه دی منلی وے کہ شرط مونگ تا اللہ تعالی کتاب راولی گنو مونگ بے او منو اللہ تعالی وی دیر پار میت راولی گچ دغ عذر دیم ختم شی دیر خلق دغ سی وای کنا یارو کہ زمون پ جمعات کی دا درس کی دل نتا او بی لی دل او پ ایف ایم خو پ کور کی ور دل کی کنا اغه تول نو یا ستا پ جمعات کی رخوات اب یو عالم بیان کین نو کل چ بیا شروع شی اول ارمان کین نو فقط جاءکم یقینا راغل دیتا استا بینتم من ربکم واضح بیان در طرف طرف ساسنا چا قرآن کل راغے بس بیا خلق نہ منی وہ کدا زما پہ جماعت کے زما پہ کلی پالاقہ کے وتا وری دلیو بیا چ پہ کلی پالاقہ کے ردین کار شروع شی بیا اول اق بیا خلاف کئی یہ خلاف نہ کئی خواغ بیا پہ خوا منیم نہ وردی نہ وردی بیا خلق خلق تو بیا دے درس تکی ناستل جماعت تو ورتل دادا سے کاری لگا تحصیل تانی تے چرا بوزی لگا چر دا اسکر چپ سی تلی بیا چرے راولی او تڑی او جیلتے دا کئی ایو سلے چرے تاغ سلی غوائی بچے جماعت ترا تھا کنا یو تو خلق چل کے غوائی دی جماعت ترا جی پہ خدا وہ تڑا گندگی کی جماعت کی بدا غوائی دے ویسے چھ غوائی نہ ویسے ولی ناراضم خدا غوائی دے کنا ویسے چھ انسان ام خدا ناراضم خدا غوائی دے ذکر جی نو لکن او تقول یا دیر پارا چھ ونو ایتا سلو ان انزل علینا الکتاب کنا جل شے پہ من کتاب لکن احد منهم نو خام خاوے بمنگا خلار مندون کی منهم علا طائفتین تدی اہل کتاب و یہود و نصاراونا فقد جاءکم یقینا راغلی رتا استا بینۃ من ربکم واضح دلیل تر پر رب ستا سنا واضح بیان تر پر رب ستا سنا و ہدن و ہدایت دے و رحمت او دا رحمت دے تفسیر جلالین وی هدن و رحمت لمن اتبعهم خدا رحمت دے لغا چر پار چاگا تابیداری او کی ردی دید ایک پہ عبارت کی تقدیر دے وکذبتم بهی اے دمکی مشرکانو تاسو خو ارمان کاو چی کدا کتاب را غیم بے اومنو وکذبتم بهی نکل چاگا قرآن ناغی و دا قرآن بیانون کی اگو تاسو مکی نو شاڑا مدینی تا مهاجر شو اگو لار مهاجر شو استاسونا تا ویل چې کما ته کتاب راغلی وی نو ما به منلې وی نو هغه کتاب د تراغې بیانون کې راتراغې ما خو تا وشاړه د خپل کلي نه د خپل علاقې نه خو تا وشاړه لري دک نو فمن ازلمو څوک د ډېر لوی ظالم مې منده چانه کذب بی آیت الله چې دروغجن غني آیتونه د الله تعالی او صدف عنها صدف عنها دا لازمی او متعدد وانه راځي چې مخړې داغې نه یا صدف عنها نور خلق منه کې داغې نه مبصرین لکھری دی ابن کثیر وہ دے دے کر متعدی معنی غوار دا ذکر کذب بی آیات اللہ خود دغا خپل معنی جی کر شولا کن تکذیب کئی دا اللہ تعالی دا آیاتونو وصدف عنها و نور خلق منہ کئی دا غینا وصدف عنها دا ابن کثیر دا معنی کرد مخگر دین نور خلق منہ کئی دا غینا سنجزی اللذین استفون عن آیاتی ناظر دی سزا بور کم گا کسانو تا چاگا مخگر دی دا آیاتونو دا منگنا سوال عذابی دا بد عذاب بے ماں کانو یسلفون پا دے وجبانی چاہ خلق منہ کئی دے اللہ تعالیٰ دے کتابنا یا دے پخپلا مخڑا یا نور خلق تے منہ کئی حل یندرون الا انتا تیوم الملائکت و آویاتی ربکا و آویاتی بعض و آیاتی ربکا دے آیات کے اللہ تعالیٰ دے کر کئی تخویف دنیاوی دے دنیا یارا حقا چاہتا چاہ غا دے قرآن کریم تکذیب کئی او یا دے قرآن نا اعراض کئی نور خلق تے منہ کئی او پخپلم تے منہ کئی اللہ تعالیٰ دے غی حال ذکر کئی کله چې دا الله تعالی عذاب راشي د دې آیات معنا مطلب د تویم کله چې مخ کی چا ایمان نه راوړي او بیا د الله تعالی عذاب په باندې راشي نو د عذاب په وخت کې د تبیا ایمان پیدا نه ورکی یا چا د ایمان په حالت کې توبه نه ایستلی د ګناهونو نه نو ک بیا د توبه وباسي په حالت د عذاب کې الله تعالی تبیا عذاب نه لري کوي. اوس ترجمه ته وکړه دا آیات وې د مشکلاتو نه ده بالکل پکې مشکل نشته صرف ترجمه ده پکې بس او ما تاسو ته خبره وکړه هل ينظرون انتظار نه کوي دیو هل ينظرون فمانه د ينتظرون سره ده انتظار نه کوي دیو الا انت ته الملائکه تو مگر دی خبرې شراشی دیو ته ملائک د مرګ یا ملائک د عذاب الملائکتون مراد ملائکه الموت او ملائکه العذاب دا دوه معنی په دې کې وکړي دیو انتظار نه کوي مگر دی خبرې شراشی دیو ته ملائک د مرګ یا ملائک دا عذاب او یاتی ربک یا راشی ربستا کما یلیق بشانه مفسرین لکھلی دی او یاتی ربک دا د متشابهات نه دی دی بغیر د تمثیل بغیر د تشبیه او بغیر د کیفیت نه کما یلیق بشانه یا راشی ربستا نو او یاتی بعض آیات ربک یا راشی بعض نخی دا عذاب در ربستا بعض آیات عذاب ربک دیکھ پہ عبارت کی تقدیر دے دے مضاف او یاراشی بعض نخی دا عذاب در ربستا نو سے گورا یوم یاتی بعض آیات ربکا پا کم عورت بانی چراشی بعض نخی دا عذاب در ربستا لا ینفع نفسا نو پیدا بنور کئی ہیچی او نفستا ایمانوها ایمان راوڑل دا غی بیا پا وقت کی ایمان راوڑل پیدا نور کئی لم تکن آمنت من قبلو چی نی ایمان راوڑے مخ کی ردینا دا اللہ دا عذاب دا راتلو نمخ کی جدہ ایمان نہیں راوڑے اللہ تعالیٰ چی بست دا وسی دا ایمان نقبلی او کسبت پی ایمانی ہا خیرا او یای نئی کڑے پا حالت دا ایمان کی خیرن خیرن دو مانی دی یو مانا دی کر کردی دیم پا سرینو خیرن پا مانا دا توبی سر دی مانا دا شوری چی پا حالت دا ایمان کی یا خو مومن دے خلی کن گناہگار دے گناہونا کی او پا حالت دا ایمان کی توبہ نا دا استلی نو وست چی کلا عذاب راغے نو وست عذاب نا لری کی یا دوی مانا کردی دا تفسیر جلالین وی خیرن نمرات تیرے تو عطن دے او کسبت پی ایمانی ہاو یا ندے کردی پا حالت دا ایمان کی خیرن تو عطن تو عطا و تابیداری دا اللہ تعالی ندے کردی قلو تو اے فیغمبرا قرن تجرو تو اے انتظار کوئی انی منتظرون دم انتظرون انہا منتظرون یقین دم انتظار کون کیم تاسو انتظار کوئی دا اللہ تعالی دا عذاب بس زم دا اللہ تعالی دا عذاب انتظار کوم تاسو بانی با دا اللہ تعالی عذاب را دی ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله دی آیات کے اللہ تعالی زورن ذکر کے اغا چاہتا چھ قرآن او سنت اغا پریک دی او اختلافات پیدا کئی مختلفی ڈلی اغا جوڑے اغیت اللہ تعالی زورن ذکر کے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یو روایت ذکر کرے دے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کری دی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا مراد دا دینا دا نبی علیہ السلام دا امت بدعتیان تی مراد دی چاگی دا اللہ تعالیٰ پا دین کی رضان نبیدعات جوڑ کری دی قرآن و حدیث پریخ دے او مختلف ڈلی شوی دی اغتیوی مراد دی بیا پا دی آیات کی دو تفسیر دی دو قراتون دی پا دی آیات کی باغی بانی جان پویے گئی ان الذين فرقوا دينهم يقينا كسان چې ټوکړي ټوکړي کړي دي هغه دین خپل وکانو شیعه او دیو دی مختلف ډلې لست منهم په شی ان تنې د دیو نه په هیڅ تعلق لرلو کې د دیو سره تعلق نه ساتي ځکه د الله تعالی په دین کې ګډوډ شوی دی د الله تعالی دین یې پرې خره فرقوا دینهم نو یو معنی دا چې ټوکړي ټوکړي کړي دي دین خپل اوس نن سبا بیخي تاسو ګوري دغه حال دی کنه دی آن تر دی پوری چغه نیکان خلق ځان ته چ نیکان نیکان خلق و یغیم د الله تعالی دین ټوکلی ټوکلی کړي دي مدرسو کې کم علما ناستي بس هغه وي چې دینم دقه د اندازې چې سکوم بس خبر اخلاص سره نو کم چې مجاهدین دي کاغه jihad کوي نو بس هغه وي چې صرف دین بس د jihad دی بلې ست ضرورت نشته دي نو که څوک داعیان د حق دی هغه دعوت او تبلیغ کوي نو بس هغه وي چې بس صرف دغه جنت د تلو ذریعہ د بلې چې به نشته لري فرقو دینهم دین ته سنس کړي دي بس چاہتی یو زیرا ٹنگ کڑے دے چاہتی بل زیرا ٹنگ کڑے دے اور آگے تو ٹول دین ہوئے نہ دسینہ د وکان شیع عنا دی مختلف ډلی دی په هر چا باندې ځان نظر نخپل نوم دی دا مجاهدین دی دا مدرسین دی دا علما دی دا امیان دی او دا تبلیغیان حضرات دی دا طالبان دی وکان شیع عنا مختلف ډلی دی بس هر چا ځان نخپل ډله جوړ کړی دی او یو څه شی رټینګ کړی دی هغه ته سوې ټول دین وای دا د هر چا خدای دی کدا عالم کئی دام پا خطا بانی دے کدا طالب دے نو اغم پا خطا بانی دے کدا مجاہد دے اغم پا خطا بانی دے کاغا حجی سیب دے اغم پا خطا دے کاغا تبلیغی سیب دے اغم پا خطا بانی دے نا دسنے چی بس دین نا یو ٹوٹا رواخ لے وش دا دین دے بس دا با کم و نور بنکوم مجاہد دے پا کاردار چی اغا اعلا مبلغ وی اغا تبلیغم کئی مجاہد دے واغا دے سردگا کارم کئی دعوت و تبلیغ دیم کئی ولی صحابہ کرام ټول مجاهدین نو ولی هغه دعوت او تبلیغ نه کاوسه ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې داعی د حق ولی هغه jihad نه کاوسه ولی نبی علیہ السلام او صحابه کرام هغه چې دعوت او jihad کاونه داغي سره ولی هغه مدرسین نه وسه ولی هغه تعلیم او تعلم نه کاوسه داغي مدرسې نه وي د اصحاب صفنه بلغه مدرسې شوه او ډیره بهترینه مدرسه داغي نه بل چې د چاشتره سبه دنیا کې هغه دا کارونه کول الله تعالی دا په مونږ باندې رات ذکر کوي چې دسی مونږ کوي چې بس تاسو نه شوی یو یو د دین یو ټوټم راغستر واغی ته دین وای نه نه دا هر څه وکي یو دیو مان ذکر کړی دا یو بل قرات دی ان الذين فرقوا دینهم نو ان الذين فارقوا دینهم دیم قرات پکې دا دی یقینا هغه کسان چې هغه جدا شوی دی د دین د الله تعالی نه قران او حدیث پرې خې دی وکانو شیعا او دیو مختلف ډلې دی لست منهم بشین تنه دا غي سره په تعلق لرلو کې تنه دا غي سره په تعلق لرلو کې تنه د دیو سره په هیڅ تعلق لرلو کې تعلق په سره نه ساتي قران او حدیث پرې خو دن وس لړشه د عائشه رضی الله تعالی عنها قول ده یعنی بدعات جوړ کړی دی په دین کې رضان نه دین جوړ کړی دی او قران او حدیث پرې خي الله تعالی دا غي سره تعلق نه ساته انما امرهم الى الله یقینا ندیو معاملات سپارلې شوی دی الله تعالی ته ندیو معاملات او ندیو کار سپارلې شوی دی الله تعالی ته ثم ينبئهم بیا خبر ورکه الله تعالی دی ته په اخرت کې به ماکان یا فعلن پا کارون باندې چې دی کوي ثم ينبئهم فی الاخرته الله تعالی به ته خبر ورکه په اخرت کې چې دا کار دی کړی دی الله تعالی به خبرې پدې باندې من جاء بالحسنته فله عشر امثالها من جاء بالحسنته فله عشر امثالها رب تیرے ماں قبل سر ډیر مزیدار دے اغه داد مخ کی اللہ تعالی ویل ينبئهم اللہ تعالی بولا خبر ورکئی اس دا تفصیل دا جزای اخروی دے پا قیامت کے چ اللہ تعالی خبر ائی اغه په دی باندې خبر ائی من جاء بالحسنتی نو دوڑل دی یو اغه دی چا اغه نیک اعمال کیا او دویم اغه دی چا اغه بد اعمال کئ نو دوانو تو داغه بدلا ورکلی شو اللہ به خبر کی من جا بالحسنتی چاچ را ترور کل پنی کامل وانی پلہ ہوں عشر امثالی ہاں دا غیر پارا بھئی لس چند سواب داغی عشر امثالی ہاں لس چند سواب با اللہ تعالیٰ غی طور کی حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ان اللہ کتب الحسنات والسیئات اگت حدیث تے امام بخاری رضی کر کردے دے اللہ نیکی مقرر کردی دی و اللہ تعالیٰ بدی مقرر کردی دی نیک کارونا او دو گناہ کارونا اغا کار دی ہر سو کے پی جانی چی دا گناہ دو کلا ثواب دے بیا نبی علیہ السلام ویل چی سم بینا ذالکا فمن ہم بی حسنتین فلم یعملها چا دا نیکی قصو کو نیکی و نکل اللہ تعالیٰ تا ثواب ورکی او چا چی دا نیکی ارادہ وکل و نیکی اکل اللہ تعالیٰ تا یو پلس بانی ورکی پلہو عشر امثالی دو جنہ تبلیغیان حضارات چی ویوی نیکی وکی پا نیکی بانی ارادہ ملاوی خلق وی چی دا اکثر خلق چیرے دا سی وخان دیو چی دا سنگ وی دا دا خو صحیح حدیث دا بخاری دے نبیر اسلام وی من هم بی حسنتین پلم یعملها چا چی دا نیکی ارادہ وکلل و نیکی ونکلل اللہ تعالی دا تیو نیکی ورکی او چا دا نیکی ارادہ وکلل و بیای نیکی وکلل و یو پلس یو تا ورکی او که چا دا گناہ ارادہ وکلل و وی نکلل دا غی نشتر گناہ او که چا دا گناہ ارادہ وکلل و گناہ اکلل دا غی تا یو عقاب دا یو سزای دا حدیث تو بخاری دے اگد حدیث تے تاست ما دا غی حاصل ہوا ہے عبارت اگدی دے کہ بیا او گورا یو خبر یو نکتر تویم دیدے کہ اللہ تعالیٰ دا ذکر کھڑی دی من جا ابی الحسنتی چاچی راتلل وکلل پنی کئی باندے اللہ دسی ندی ویلی چی من پعل الحسنتا چاچی وکلل نینی کی ولی نیکی کول آسان دی خو اللہ تعالیٰ تیر سول گران دی دا چانا پا یوزے کی دا چانا پا جماعت کی پاتی شی جماعت کی او کیو بیا پاتی شی جماعت کی دا غکی یا تراوی کئی شیطانیم پا کی رضیل تو پکی کئی شور شغب کئی د چانه چره خیرات کی نو بس پاغه خیرات کی خلق تی غنی کیانی ویسی د سره پاره د مالدار او د غریب لحاظ پکیو کی د الله تعالی رضا پکی مقصد نئی نو الله وی من فعل الحسنن بلکی من جاء بالحسنتی چا چ نیکی وکړه خو ماته راوړه د قیامت تر سوال غواړي نو نیکی کول آسان دی خو الله تر سوال ګران دی الله تبارک رسے یواز نیکی کول نه دی ځکه ډیر خلک دا سری هغه جهاد او هجرت تور صحیح کړي نیک اعمال کړي خو لیکن هغه ته و بایږي بس هغه ته ضایع شي هغه ته خراب شي الله پاک باندې اجر نه ورکي بلکې الله تبارک رسے قیامت تبارک رسے خامخا من جا بالحسنتی چاچ راتل کلپنی کوي باندې پله عشر امثالها نظر پر لس چند ثواب دی غیری ومن جا بسیتی او چاچ راتل کلپ بد عمل باندې فلا جزا الا مثلها نو سزا بنور کله کیږي هغه ته مگر بشان دا غی باندې یعنی وسدا داد الله مهربانی ده او علماء ذکر کړی دی فله عشر امثالها دای ادنا درجه ده د دین اولان دی بیا د الله تعالی خو خدا چې الله تعالی به سوم رضایت ورکړي دای ادنا درجه ده وهم لا یظلمون او دیو سره وضعیت نشی کېدلې تفسیر سراج المنیر حوالہ ولیکې ډېر بهترین معنی کړی ده وهم لا یظلمون بنقص الثواب وزیادۃ العقاب او دیو سره ظلم نشی کېدلې چې الله تعالی تی ثواب کم کړي نه کو او یا وته د گناهونو نه زیاته سزا ورکي وهم لا یظلمون بنقص الثواب وزیادۃ العقاب تفسیر سراج المنیر دا معنی کړی قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفا دا بیانی تفصیلی دا نبی علیہ السلام دے دیتا ویلے کی دلیل وحی او دا طریقہ تعلیم دا قلو تو آئے فیغمبرا اننی حدانی ربی یقیناً ہدایت کردے ماتا رب زمان اننی حدانی ربی ذرا سوال مخبض رب الہ سرات مستقیم اغلار نیغی تا نیغلار کم دا دیناً قیماً چاگا دین دے مضبوط برابر قیماً پمانا دا مضبوط دے پدلائل باندی یا قیمن پمانا د مستقیمن سره دی تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی ده د الله چې کم دین دی نو هغه برابر دین دی مستقیم دی ملت ابراهیم چې هغه ملت د ابراهیم علیه السلام دی حنیفه چې کله کولاړو په توحید د الله تعالی باندې و ما کان من المشرکین او نو هغه د ډلې د مشرکانو نه قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین رب تیرا ما قبل سر ډیر مزیدار دی مخ کی طریقه تعلیم بیان شولای پیغمبر ته وای چې الله تعالی ز په دین مستقیم باندې برابر کړی ما اوس هغه مستقیم هغه سره ملت ابراهیم چې هغه ملت ابراهیمی دی اوس دا ملت ابراهیمی څه دی نو دی آیات کی داغه خلاصه بیانېږي د ملت ابراهیمی د ملت ابراهیمی خلاصه دا عبادات بدنیا عبادات مالیا جون او مرگ خپل دا جون تیرول دا الله تعالی پر رضا باندې یا مرگ راتلل دلا دا ټول دا الله د پاره وګرځو بس دا د دین ابراهیمی خلاصه ده قل او توای فی غمر ان صلاتی یقینا منظم عبادت بدنی و نسکی او قربانی زماین عبادت مالی و محیای او جون زما او مماتی او مرگ زما لله رب العالمین دا خاص الله تعالی لپاره دی پالون کې مخلوقات لري مفسرین ذکر کړی دی محیا یا جون زما جون تیرول او هغه کارونه چې هغه په جون کې کیږي و مماتی او مړ کېدل زما یعنی هغه حالت چې زه په هغې باندې مړ کېږم نو دا به هم د الله دپاره هغه سره اطاعت دی ایمان دی وصیت کول دی بس په هر حالت کې د الله تعالی د دین تابعداري کول بس دا د ملت ابراهیمی خلاصه ده بس نسوکی د نسوک نو مراد چیرې امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ټول هغه کارونه چې هغه الله تعالی ته نزدېکت ذریعہ هغه ته مراد دی دویم قول هم پسرین داره چې مراد درینه صرف قربانی ده دریم قول داره چې مراد درینه افعال د حج دی مراد دی قل تو ای پیغمبر ان صلاتی یقینا منظم عین عبادت بدنی و نسکی او عبادت مالی زما یا مراد د دینه طریقې د ادا کولو د حج دی او یا قربانی کول و محیای او ژوند تیرول زما او مماتی او مرگ راتلل زما لله خاص د الله تعالی لپاره دی رب العالمین پالون کې مخلوقات دي لا شریک له نپی د شرک لا شریک له نشتره برخی والد الله تعالی سره او بذالک امرتو و بذالک و بذالک التوحید امرتو تفسیر جلالین و او په دغه توحید د الله تعالی باندې حکم شوی دی ما توانا اول المسلمین او زیما اول د توحید منون کو د الله تعالی نه علماء ذکر کړی دي دا اول المسلمین دا خصوصیت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا دیو جن یو مسئلہ علماء ذکر کرے دا مفسرین وی دا ہیچ یو امتی دا پر آغا جائز ندی چاگا دا سی وی چی انا اول المسلمین بغیر دا الوستلو دا قرآن کریم نجی کل دا قرآن تلاوت کے دا پتلاوت کی و انا اول المسلمین تکی دا دراغی پا دی آیات کی ندال وستلے شی دا قرآن دا تلاوتنا علاوہ انا اول المسلمین بنوے زکا دا خصوصیت دا نبی علیہ السلام دے وری دا خود دا نبی علیہ السلام دے و امیر تو و بیزالک امیر تو چی تد سوائے اے پیغمبر چی ما تدا حکم شوئے دے چیزا اولیم دا مسلمانانو نا دا خود نبی علیہ السلام تولے شوئے دے تد سوائے نو بل امتی چلے آغا خو اول دا نشوئے لیکن نر دیو جن دا قرآن دا تلاوتنا علاوہ بل سوک بدا خبر نکی چی انا اول المسلمین قلت وای پیغمبر اغیر الله ابغی ربا وهو رب كل شيء دی دا بل طریقه تعلیم دا قلت وای پیغمبر اغیر الله ای سوا د الله تعالی نه ابغی ربا ولټو مزه بدل رب وهو رب كل شيء او رب د هر چیز دی الله رب پالون کې د هر چیز دی نظم د فار اغره پوره دی بل رب ته چری ضرورت نشته دی ولا تکسب كل نفس الا عليها ولا تكسب او عمل نکی کل نفس هیچ یو نفس الا علیها دا کل نفس ولا تكسب نو مراد چره ولا تكسب کل نفس ذنبا اصل عبارت دسره چا غوای نو وسپ پوی شه وس ترجمه وکي بس بی خیا سانه ولا تكسب کل نفس او عمل نکی هیچ یو نفس بد عمل د گنا الا علیها مگر ضرر بی پاغی بانی مگر وبال پاغی بانی ده گنای پاغی بانی ده سزا پاغ بانی دا ولا تکسب کل نفس ذنبا الا علیها مگر ضرر او بال پاغ بانی دے ولا تزر وازره وزر اخرى او نشی پر تکولے یو گنانگار پیٹے دا گناہ دا بل چا چی کم گناہ کھڑی دا بس دا خپل گناہ پیٹے او پشاکے نو یو تن دا بل تن دا گناہ پیٹے اگر نشی اچتا ولے ثم الی ربکم مرجعکم بیاستاسو رب تری ورگردی دل ساسو فینبیوکم بما کنتم تعملون بما کنتم فیه تختلفون نو تاسو با خبر کی پیغمبرون با نجیتاس پائی کی اختلاف کوئی بس اللہ تعالیٰ پیسہ لکے قیامت کے واللہ تعالیٰ دا پیسہ لکے وَهُوَ الَّذِي جَعْلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَات ترغیب دے عمل کولو تا با دی احکامات اور دی صورت باننی دا دی صورت پر احکامات بانی عمل وکایا اور رب تیرے ما قبل سردارے مخ کی آیت کہ اللہ تعالیٰ ویل چی وہو رب کل شئین اللہ تعالیٰ رب دے دا ہر چیز نبا دی آیت کی دا اللہ تعالیٰ اگر ربوبیت بیانی اس بات دا ربوبیت دا اللہ تعالیٰ وہو اللہ جیو خاص اللہ تعالیٰ حق ذات دے جعلکم خلائف الارض چی گردولی ایتاسو خلائف الارض آباد پر ازمک کی پیو بلپسی آباد پیو بلپسی پر ازمک کی خلائف اسیدن کی پیو بلپسی پر ازمک کی اللہ تعالیٰ تاسو آباد کری پر ازمک کی پلار اپاد کی گی نیکا دا کم کورون کی چمنگ او تاسو اسیگو پا دی که خمخ کی نور خلق اسیدل کن آغا بستلی دی دنیا نا خلائف الارض یو مانا دا غدا دوی مانا دی کر کری دا تفسیر سراج المنیر اغوی خطیب شربینی اغوی دا صفت دا نبی علیہ السلام دا امت دے خلائف الارض مانا دا شولا چی نبی علیہ السلام خاتم النبیین دے نو امت دا غهم خلیفہ دے دا مخکنو طول امتیانو دا پارا بس دا خلیفہ دے اخیرے نائب دے دا دا مخکنو زمونگا پیغمبرم اخیرے دے نو دا امت چی دے دام دا مخکنو امتونو نا خلیفہ دے یعنی دا دین ورستو بلیو امت نرازی دا مانا شورا تفسیر سراج المنیر دا ذکر کردی وہو الذی خاص اللہ تعالی ہا ذات دے جعلکم جگر دولی اللہ تعالی تاس خلائف الارض آباد پیو بل پسی بریز مکہ کی ورفع بعضکم او پر تکڑی دی باز استا سنا فوق بعضن تو بازی تو نور بانی درجاتن پر درجو کی درجی دا علم دی درجی دا مال دی درجی دا خائص دی لیبلوکم در پار چزمی خو کی اللہ تعالی پتا سبانی فیما آتاکم باز کی درکڑی دی اللہ تعالی تاس لرا نو ہر یو انسان اللہ تعالیٰ چھ بکم حالت بانی پیدا کرے پا مالدار بانی ابتلا دا داغی پا مالداری کی نو پا غریب بانی ابتلا دا داغی پا غریبی کی نو خیستہ والا رنگ بانی ابتلا دا داغی پا خائص کی نو پا بدرنگ بانی ابتلا دا داغی پا بدرنگی کی نو پا عالم بانی ابتلا دا داغی پا علم کی نو پا جاہل بانی ابتلا دا داغی پا جہل کی لیبلوکم فی ما آتاکم ارس چھ اللہ تعالیٰ تا صدر کری دی اغا مال دے اولاد دے غربت دے، مالداری دے، علم دے، جہل دے، خائص دے، بدرنگی دے، فیما آتاکم دا ٹول پر ایک داخل اللہ تعالیٰ پتہ اس بانی ازمیخ کی پتہ گی ان اللہ سریع الحساب یقین اللہ تعالیٰ دے زر حساب کا ان کے سریع العقاب زر دے اللہ تعالیٰ سزا ور کا ان کے لمن عصواہ تفسیر سراج المنیر وی سوک چی دا اللہ تعالیٰ نا شکری کئی سوک چی دا اللہ نا فرمانی کئی وانه لغفور رحیم یقین اللہ تعالیٰ دے بخن کا ان کے رحم کا ان کے للمؤمنین تفسیر سراج المنیر وی سوک چی دا اللہ تعالیٰ خبر منی اللہ تعالیٰ آغی تا بخن کے اللہ تعالیٰ پا آغی بند رحم کئی او سوک چی دا اللہ تعالیٰ خبر نمانی نو آغی تا اللہ تعالیٰ سزا ورکی اللہ تعالیٰ دی منگو تست بخنو کی اللہ تعالیٰ دی پا منگو تست بانی خپل مہربانی ہوگی.